na kilo 4,79. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zieloni dołączyli do koalicji europejskiej. Byli amerykańscy przywódcy apelują o skuteczniejszą walkę ze zmianami klimatu. W tym serwisie także podmuch lata w jednej z miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała o dołączeniu do koalicji europejskiej, poinformował rzecznik ugrupowania Maciej Józefowicz. Jesteśmy przekonani, że szeroka proeuropejska koalicja, w skład której wchodzą partie reprezentujące wszystkie proeuropejskie stronnictwa, czyli chadeków, liberałów, socjalistów i zielonych, będzie koalicją, która będzie najkorzystniejsza i dla zielonych, i dla obecności silnej Polski w Europie, podkreślił Maciej Józefowicz. Zieloni to kolejne ugrupowanie, które dołączyło do koalicji europejskiej. Przypomnijmy, wczoraj przystąpił do niej Sojusz Lewicy Demokratycznej. Te sprawy komentowali dziś goście Polskiego Radia. Paulina Piechna-Więckiewicz z partii Wiosna dziwiła się tej decyzji, zapewniła przy tym, że jej ugrupowanie wystartuje samodzielnie w wyborach do Europarlamentu. Ze względu na rozsądek partii Wiosna jest nam przykro i mi osobiście jest przykro, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zdaje sobie sprawy z tego, przed jakim wyborem stawia swój elektorat. Wyborem między koalicją, w której będzie startował pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, z którym lewicowy wyborca nie ma nic wspólnego, i tym, że jeżeli zagłosują, to mogą wybrać na przykład pana ministra Sikorskiego, a nie wcale lewicowego reprezentanta. O to chodzi w wyborach, żeby wybierać ludzi, którzy reprezentują nasze wartości. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej poinformował zaś, że do Koalicji Europejskiej dołączy również Nowoczesna, Katarzyna Lubnauer. My mamy spotkanie w sobotę najbliższą, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Nie wiem, kiedy ma Nowoczesna spotkanie, natomiast były rozmowy liderów w tej sprawie, także będzie koalicja również z Nowoczesną, z SLD. Jeszcze z kim? Z PSL-em czekamy na decyzję kolegów z PSL-u, natomiast najważniejsze będą wybory jednak parlamentarne u nas w kraju na jesieni i wtedy uzgodnienie wspólnych list będzie miało szczególne znaczenie dla wyniku wyborczego. Do Parlamentu Europejskiego to ma trochę mniejsze znaczenie, wystarczy przekroczyć 5%. PSL ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przystąpienia do Koalicji Europejskiej 23 lutego. Byli amerykańscy przywódcy apelują do polityków na świecie, aby ci zajęli się walką ze zmianami klimatu. Były wiceprezydent Joe Biden i były sekretarz stanu John Kerry mówili o tym w czasie zakończonej w Monachium dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Na miejscu jest Wojciech Cygielski. Wśród tematów rozmów w Monachium były zarówno relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi, pieniądze na obronność, ale także zmiany klimatu. O tych ostatnich mówili byli członkowie rządu prezydenta Baracka Obamy. Były wiceprezydent Joe Biden mówił w Monachium, że Stany Zjednoczone powinny nadawać ton światowej walce z ociepleniem klimatycznym. Tymczasem jego zdaniem prezydent Donald Trump nie widzi takiej potrzeby, wbrew opinii większości Amerykanów. Oni widzą, jak klimat się zmienia. Robią wiele, by chronić swoje społeczności przed poważnymi burzami, pożarami, chorobami przenoszonymi przez owady czy topiącymi się lodowcami. Nie musicie wierzyć mi na słowo. Jest wiele danych pokazujących, co na ten temat myślą Amerykanie. Z kolei były sekretarz stanu John Kerry krytykował obecnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który przemawiał w Monachium w sobotę. Jest mi wstyd, że nasz wiceprezydent nawet nie wspomniał słów zmiany klimatyczne. Mam nadzieję, że prezydent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, ile osób codziennie traci życie, ile musi uciekać, czy za tryliony dolarów, które będziemy musieli wydać, bo nie robimy tego, co do nas należy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. I na koniec wracamy do Polski. W kalendarzu jeszcze zima, a w świecie w województwie kujawsko-pomorskim już przygotowania do lata. W centrum miasta powstał teren rekreacyjny z plażą i leżakami. Teren o wielkości prawie 4 hektarów zagospodarowano za ponad 4,5 miliona złotych. Można będzie sobie usiąść, odpocząć. Bardzo fajnie. Leżaki? Nie budzą zdziwienia? No z początku budziły. Teraz już co? Są, to są. Fajne miejsce do wypoczynku? Latem? No, mieszkam tutaj także. Dopiero teraz coś zrobili. Lepiej, jakoś to się prezentuje ogólnie. Można w przyszłości sobie poleżeć, bo opala się. Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Mamy takie leżaki. Zrobiliśmy taki mini amfiteatr. No porobiliśmy porządne pomosty, że można powiedzmy spędzić wolny czas, ale dosłownie nad wodą. Również udało nam się stworzyć taki taras widokowy, boisko do siatkówki plażowej, mamy plac zabaw, ścieżkę zdrowia. Nowością jest kinopark z ogrodzeniem. No też tam mamy taką stację naprawczą rowerów. Materiał przygotował Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. W całym kraju miejscami mgły, na południu lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów, od minus 4 stopni na krańcach południowych do plus 3 nad morzem. Trójka.

sobie. Dziś niedziela w Trójce z Czesławem Niemenem. Przypominam Państwu, już za niespełna godzinę wielki, wspaniały koncert Krzysztofa Zalewskiego, który zaśpiewa dla Państwa właśnie Czesława Niemena. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. I zapraszamy na drugą godzinę naszego cotygodniowego sportowego podsumowania tygodnia. Michał Olszański i Jan Kałucki. Trochę mi się to wszystko pomieszało, ale wiadomo, o co chodzi. Dziś, teraz będziemy głównie mówić o piłce nożnej, bo rozpoczął się mecz Legii Warszawa z Krakowią. Będzie też dużo o koszykówce. Trwa finał Pucharu Polski, ale na początku najważniejsze informacje. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej, Japończyk Ryoyu Kobayashi, a drugi był Niemiec Markus Eisenbichler. Na piątej pozycji uplasował się Dawid Kubacki. Jeśli chodzi o mecz, który już się zakończył, to w derby Dolnego Śląska Zagłębie Lubin wygrało z Miedzią Legnica 3-0, a teraz przenieśmy się już na stadion Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Tam jest Tomek Kowalczyk. Halo? Tutaj czwarta minuta spotkania meczu Legii z Krakowią. Wynik 0-0, czwarta, chociaż powinna być dziesiąta, ale z opóźnieniem rozpoczęło się to spotkanie. To przez huragan rac wystrzelonych przez kibiców. Na szczęście ten dym nie był tak gęsty, jak to się zdarzało we wcześniejszych meczach, i po około 6 minutach sędzia mógł pozwolić na to, żeby rozpoczęło się to spotkanie z tym drobnym opóźnieniem. Jeżeli chodzi o skład Legii, to w pierwszej 11 nie ma dalej Carlitosa. Kulenowicz od pierwszej minuty to spore zaskoczenie, podobnie jak gra Agry. Drugi występ tego zawodnika w poprzednim meczu z Wisłą Płock, wchodził z ławki. Teraz już od pierwszej minuty Portugalczyk ściągnięty przez Ricardo Sapinto w tej przerwie zimowej. Natomiast Krakowia bez niespodzianek, dokładnie taki sam skład jak w poprzednim meczu z Piastem Gliwice, kiedy wygrali 2-1. No między innymi z Cabrerą w ataku, z Hernandezem jako ofensywnym pomocnikiem i z tym Rumunem Hanką na skrzydle, który jest bardzo groźny. I już jedną akcję oglądaliśmy, Hanki, po której strzelał Cabrera, lekki rykoszet i dobra ostatecznie interwencja Majeckiego. A teraz już za moment rozpocznie się szósta minuta tego spotkania. Legia wciąż remisuje z Krakowią 0-0. Przypomnijmy, że jeśli Legia wygra, to zbliży się do Lechii Gdańsk, która cały czas jest na pierwszym miejscu w tabeli na jeden punkt. Swoją drogą, wiesz, kiedy ostatnio Krakowia wygrała w Warszawie z Legią? No powiedz. Pewnie. 68 lat temu. No. To ciekawe, prezes Krakowi, Janusz Filipiak, ma 66 lat, czyli musi całe życie czekać na zwycięstwo swojej drużyny. Będziemy Państwa oczywiście informowali, ale także o tym, co dzieje się w warszawskiej hali na Ursynowie. Tam jest Filip Jastrzębski, tam jest finał Pucharu Polski koszykarzy, Arka kontra Stal. Dobry wieczór, Filip. Jak atmosfera? Czy już mecz trwa? Dobry wieczór. To spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Tutaj nie mamy żadnego problemu z racami. Jest kulturalny doping przede wszystkim kibiców Stali Ostrów Wielkopolski, którzy mają zorganizowaną grupę, a Stal Ostrów Wielkopolski walczy o pierwsze trofeum w historii swojego klubu. Rywalem zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego jest Arka Gdynia, czyli wicelider Ekstraklasy, druga drużyna obecnie w Polsce. Stal w lidze zajmuje czwarte miejsce. Jeśli chodzi o ten początek spotkania, kończy się powoli pierwsza kwarta. Lepiej w to spotkanie weszli koszykarze Arki Gdynia, bo rywale z Ostrowa Wielkopolskiego zaczęli nieco nerwowo, no ale później już się ta gra uspokoiła. Teraz dwie minuty ponad do zakończenia tej pierwszej kwarty. Jest remis 15-15. Jeśli chodzi o wyróżniających się zawodników, no to w zespole Stali Ostrów Wielkopolski zdecydowanie jest to zdobywca 6 punktów. Mike Scott po 3 punkty dla zespołu Arki Gdynia rzucili Dulcis, Giniard i Wołoszyn. Na razie dwie minuty do końca pierwszej kwarty i remis 15-15.

Patrzę jeszcze, czy cokolwiek się wydarzyło w tej chwili na arenach świata. Państwo mogą do nas dzwonić. Lubimy takie telefony, kiedy dostajemy informacje z pierwszej ręki, gdy ktoś wraca z jakiegoś sportowego wydarzenia. Sprawdźmy, mamy koniec turnieju ATP w Rotterdamie i tutaj Monfils wygrał ten halowy turniej, wygrywając ze Szwajcarem Stefanem Wawrinką 6-3, 1-6, 6-2. Ja jeszcze patrzę na to, co dzieje się na stadionach piłkarskich. Inter Mediolan gra z Sampdorią. Jest 18 minuta 0-0. Od pierwszej minuty grają Bartosz Bereszyński i Karol Linety. A jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, tak samo jak we Włoszech, również 0-0, tyle że gra Legia Warszawa i Krakowia. Przypomnijmy, jeśli Legia wygra, to będzie tracić do lidera Lechii Gdański już tylko jeden punkt. A to wszystko dlatego, bo ekipa z Pomorza zremisowała wczoraj z Koroną 0-0. Lechii nie idzie w Kielcach. Ostatni mecz wygrała tam we wrześniu 2012 roku i tą czarną serię mógł przerwać Flavio Paixão, ale Portugalczyk nie wykorzystał rzutu karnego. No cóż, nie udało nam się wywieźć 3 punktów i na pewno trzeba na to spojrzeć w kategorii straty 2 punktów, ale zadowolony jestem z tego, jak budowaliśmy akcję, jak graliśmy, jak reagowaliśmy, jak przeciwstawiliśmy się fizycznie grającej Koronie. To był oczywiście trener Lechii Piotr Stokowiec. Ja oglądałem wczoraj to spotkanie. Powiem Państwu, jakże charakterystyczne dla naszej ekstraklasy. Oto zespół, który naprawdę gra w tej chwili ładną piłkę. Piotr Stokowiec, myślę, że stworzył w Lechii taką atmosferę, że oni lubią się ze sobą na boisku. Podają sobie bardzo ładnie. Tam jest płynność gry. Mieli zdecydowaną przewagę, a naprzeciwko fizycznie mocna Korona. To są walczaki, to nie są jacyś wirtuozi piłki, ale oni wiedzą, na czym ten fach polega. Bezradna w polu Korona potrafiła jednak tak zorganizować się w obronie, że bramki nie straciła. No mieli ogromne szczęście wczoraj, bo albo ich bramkarz bronił fenomenalnie, stał facet tam, gdzie stać powinien. Albo piłka właśnie do niego akurat wpadała. Dokładnie. Albo niestety nieskutecznie, nie potrafiąca wykończyć tych pięknych akcji Gdańska Lechia. No szkoda. Mam nadzieję, że coś się powinno w tej naszej lidze zmienić i że po takim meczu jak wczoraj, no jednak lepsza drużyna powinna zejść z boiska z 3 punktami. Aczkolwiek kiedy Flavio nie wykorzystał tej jedenastki, to Korona mogła strzelić. Były tam naprawdę bardzo dogodne sytuacje. W każdym razie Lechia na pierwszym miejscu, Lechia druga, a trzecie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok, która rzutem na taśmę pokonała Wisłę Płock 1-0. Gola w doliczonym czasie gry strzelił obrońca Jakub Wójcicki. Stefan uderzył w poprzeczkę, piłka skozłowała dosyć blisko mnie. No i udało się to zmieścić. Najważniejsze są 3 punkty, a bez różnicy by było, kto strzelił tą bramkę. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby w 90 minucie przychylać szansę zwycięstwa, no ale wydaje mi się, że to my więcej stworzyliśmy jakichś takich klarownych sytuacji i zasłużenie wygraliśmy jednak ten mecz. Wczoraj doszło też do nie lada sensacji, bo po 119 dniach ligowe zwycięstwo odnieśli piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Beniaminek Lotto Ekstraklasy pokonał Arkę Gdynia 3-2 i zadowolenia nie krył Szymon Pawłowski, który strzelił 2 gole. Na Zagłębiu zawsze dużo się dzieje, dużo bramek pada, także na szczęście padła jedna więcej dla nas. Szkoda, że znowu zaczynamy grać po stracie bramki, bo tak naprawdę dziś zawsze zaczynamy grać jak stracimy bramkę, ale dzisiaj pokazaliśmy charakter, walczyliśmy do końca. 2 razy odrobiliśmy straty, mieliśmy karnego, dziś jednak walczyliśmy do końca i pokazaliśmy, że jesteśmy mocni psychicznie i potrafimy się podnieść. Szczęście uśmiechnęło do nas. Dopisujemy 3 punkty, bardzo ważne dla nas w kontekście walki. Wszyscy tutaj, którzy są związani z Zagłębiem, ciągle wierzą i my postaramy się zrobić wszystko, żeby do ostatniej kolejki walczyć o czymś. Ciekawe mecze odbyły się też w piątek. Pogoń Szczecin odniosła 8 z rzędu zwycięstwo przed własną publicznością. Portowcy tym razem odprawili z Kwitkiem Górnika Zabrze 3-1, choć przegrywali 0-1. Stwierdza Szczecin, także no tu nie ma co za dużo mówić. No wynik, statystyki pokazują, że u siebie nie tracimy punktów i myślę, że każdy zespół, który tu będzie przyjeżdżał, będzie się bał. Naprawdę jesteśmy mocni u siebie. Początek meczu, znów chwilę dekoncentracji, dostajemy bramkę na początku, ale wydało mi się, że od początku meczu dominowaliśmy i gdzieś czuliśmy, że z biegiem czasu tą bramkę wyrównującą strzelimy i pójdziemy za ciosem. To pokazaliśmy i cieszymy się z zwycięstwa. Mówił Mariusz Malec, strzelec gola, i na koniec zostawiliśmy sobie mecz 2 byłych selekcjonerów reprezentacji Polski. Po jednej stronie Waldemar Fornalik, a po drugiej Adam Nawałka, i Piast Gliwice grał z Lechem i ośmieszył kolejorza, wygrał 4-0. Dobry mecz, mogę powiedzieć nawet bardzo dobry w naszym wykonaniu. Nie chciałbym tu nikogo wyróżniać. Cały zespół funkcjonował naprawdę dobrze. Ci, którzy wyszli na boisko, dostawili pełnię swoich i umiejętności, i zdrowia. Stąd też taki efekt. Mówił Waldemar Fornalik. Lech Poznań słabiutko na 7 miejscu w tabeli. A trener Waldemar ze swoim uśmiechem, pozytywną wibracją, energią swoje robi w Ekstraklasie. Brawo. Proszę Państwa, co robi Legia? Jest chyba w tej chwili już po pierwszym kwadransie. Tomek Kowalczyk jest na Łazienkowskiej. Tomku, ten pierwszy kwadrans z przewagą i wskazaniem na kogo? Trudno powiedzieć, bo tylko jedna klarowna sytuacja, ale dla Krakowi. Wdowiak dostał w 11 minucie piłkę z głębi. Wybiegł sam na sam z Radosławem Majeckim. No i długo składał się do strzału, aż w końcu właściwie wpadł w bramkarza Legii. Ten świetnie jeszcze tam przykrył piłkę. No i nie mógł uwierzyć, że zmarnował tę sytuację Wdowiak. Legia stara się pressingiem podchodzić pod pole karne Krakowi. Stwarza wrażenie takiej drużyny, która chce tutaj dominować, no ale nie do końca potrafi to zrobić, dlatego tak trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to przewaga Legii, czy Krakowi. Jest 18 minuta tego spotkania i Krakowia z kolejną akcją. Piłka w pole karne, groźnie Remi wybija nad poprzeczkę. Dobra interwencja, no i jeżeli już się skłaniać w czyjąś stronę, to Krakowi, która teraz w takim większym natarciu wywalczyła rzut rożny, a legioniści nie mieli jednej doskonałej chociażby sytuacji do strzelenia gola. No i teraz popatrzymy, co wymyśli Krakowia po tym rzucie rożnym. Jest tam Hanka. Jedno spotkanie do tej pory w barwach Krakowi. Dośrodkowuje w pole karne. Tam walka o piłkę, ale zawodnicy Legii wyskakują najwyżej. Wygrywają tutaj główki. Kontry jednak z tego nie zbudują. Zatem rozpoczyna się już 19 minuta meczu w Warszawie. Legia 0, Krakowia 0. Bardzo dziękujemy. Teraz chwila z zespołem Manic Street Preachers, a później zajrzymy do hali na Ursynów. Tam trwa finał koszykarskiego Pucharu Polski. Put from pen to paper. I przepraszamy fanów Manic Street Preachers, bo już musimy zajrzeć do hali na Ursynów. Tam finał Pucharu Polski koszykarzy. Arka Gdynia, Stal Ostrów Wielkopolski. Filip Jastrzębski na miejscu. Jaki jest teraz wynik meczu? Wynik to 32-25 dla Stali Ostrów Wielkopolski. Robi się coraz ciekawiej i to nie dlatego, że przed chwilą na parkiet biegły trzy liderki, ale dlatego, że Stal ma znakomitą serię. Mateusz Kostrzewski zdobył 10 punktów dosłownie w kilka minut i dzięki temu 7 punktów przewagi ma Stal, która co prawda też jest dobrym zespołem, ale nie jest faworytem w tym spotkaniu, bo faworyt to oczywiście Arka Gdynia. W ogóle ten awans Stali do finału Pucharu Polski to niemała niespodzianka. Stal wyeliminowała bowiem w ćwierćfinale najlepszy obecnie polski zespół, czyli Stal Metz Zielona Góra. W półfinale poradziła sobie z Polfarmą Starogard Gdański. No i w finale przyszło jej się zmierzyć z Arką Gdynia. Jak na razie zespół z Ostrowa Wielkopolskiego radzi sobie doskonale. Teraz znów próba, ale tym razem niecelny rzut jednego z zawodników Stali. To Mateusz Kostrzewski, właśnie ten najskuteczniejszy. A teraz z kolei próbuje Arka pod kosem rywali. Faulowany prawdopodobnie Wołoszyn. Tak jest, jest faul. Wołoszyn będzie miał dwa rzuty wolne. Jeśli je wykorzysta oba, to wtedy zmniejszy się ta przewaga Stali do trzech punktów, ale najpierw będzie musiał właśnie celnie rzucać Bartłomiej Wołoszyn. Na razie niecałe 5 minut do końca drugiej kwarty meczu finałowego o Puchar Polski. Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi z Arką Gdynia 32-27. Bardzo dziękujemy, to Filip Jastrzębski. Stal wygrywa z Arką. Patrzę, jaki wynik w Warszawie. Legia remisuje z Krakowią 0-0. To teraźniejszość, ale teraz przenieśmy się w czasie. Niepodległa jedenastka. A dzisiaj Krzysztof Łoniewski rozmawia ze Stefanem Szczepłkiem o powojennej Legii. O Legii Warszawa, tej przedwojennej, już rozmawialiśmy, ale obiecaliśmy sobie, że do tematu wrócimy, bo klub odniósł największe sukcesy już po II wojnie światowej i pierwsze poważne przyszły w połowie lat 50. Od początku zaczął funkcjonować dzięki pomocy wojska. No to był po prostu klub wojskowy i w nazwie, i w praktyce też. I w sprowadzaniu piłkarzy również. No właśnie, i tutaj dochodzimy do następnego takiego historycznego momentu, szczęśliwego i nieszczęśliwego, jak cała historia polskiej piłki i Polski w ogóle. Otóż z powodów politycznych w roku 1949 zmieniono nazwę klubu na Centralny Wojskowy Klub Sportowy, co było dosłownym tłumaczeniem rosyjskiego sformułowania CSKA, czyli Centralny Sportowy Klub Armii. Kluby o nazwie CSKA nadal funkcjonują. Jest przecież CSKA Moskwa w Pradze, bo to Dukla była też takim klubem i tak dalej, i tak dalej. I chodziło o to, żeby, pamiętaj, wojna się kończy, a wszyscy są w trakcie zimnej wojny i kto wie, czy nie wybuchnie trzecia, prawda? W związku z tym kluby wojskowe stały się w krajobrazie polskiego sportu, bo nie tylko futbolu, czymś absolutnie oczywistym. Wszędzie tam, gdzie była jednostka wojskowa, były kluby wojskowe. I stąd ta struktura. Ta Legia stała się Centralnym Wojskowym Klubem Sportowym, a w innych miastach były tak zwane OWKS-y, czyli Okręgowe Wojskowe Kluby Sportowe. Konsekwencją tego stanu było to, że wszyscy najlepsi piłkarze, jacy byli w Polsce, musieli trafiać do Legii. Czyli do 1957 roku, kiedy to się już zmieniło, kiedy Legia zaczęła być ponownie Legią i stała się klubem nie stricte wojskowym, ale cywilno-wojskowym, to Legia brała wszystkich najlepszych piłkarzy tutaj do Warszawy. W związku z tym w 1955, 1956 roku mogła zdobyć nie tylko Mistrzostwo Polski, ale i Puchar Polski. Pierwszy raz w swojej historii. Doprowadził do tego węgierski trener Janusz Steiner, któremu się zawdzięcza to, że Lucjan Brzeszczyk stał się Kicim. Bo to on go nazwał Kicim, dlatego że Kici znaczy po węgiersku mały. A drugi tytuł w 1956 roku zdobył lwowiak Ryszard Koncewicz, wielka postać w polskim futbolu. I słuchaj, nie ma się co dziwić, że w związku z takim postępowaniem Legia była w całym kraju znienawidzona. I wszędzie się dało słyszeć Legia złodzieje. I Legia na to solidnie zapracowała tak naprawdę, bo jak mówię, to byli wszyscy najlepsi piłkarze. Nie udało się tylko ściągnąć najlepszego polskiego piłkarza lat 50. Gerarda Cieślika z Ruchu, ale to dlatego, że... Ale podchody były. A i to jakie? I dlatego, że pracownicy Huty Batory w Chorzowie zagrozili strajkiem. Strajkiem w latach 50. to było niepojęte. W związku z tym delegacja udała się do przodownika pracy socjalistycznej Wiktora Markiewki, żeby interweniował u wojewody Aleksandra Zawadzkiego, który potem był przewodniczącym Rady Państwa. Sprawa się otarła o marszałka Polski Konstantego Rokosowskiego i ostatecznie ten Cieślik w Ruchu został. Ale innym to się nie udało. Także Z jednej strony mówiło się Legia złodzieje, ale z drugiej strony ta Legia, dzięki temu, że miała wyjątkowo dobre warunki tutaj do pracy, treningów i rozgrywania meczów, wyszkoliła wielu piłkarzy, którzy potem stali się gwiazdami innych klubów. Czy kimś takim był Ernest Pol? No zdecydowanie tak. Tylko zobacz, Pol, kiedy tutaj trafił, nie był wcale znanym piłkarzem. Po prostu ktoś się na nim poznał. On pochodzi z Rudy Śląskiej. Został powołany do wojska, do jednostki w Łodzi. Opowiadano mi, że on dosłownie wywoził gdzieś tam pomyje z oficerskiej stołówki, no ale grał w piłkę, ktoś zobaczył, że umie grać i natychmiast go następnego dnia, jak zobaczyli, jak on strzela bramki, go wzięli do Legii. I dopiero w Legii stał się wielkim piłkarzem. I kiedy nawet mu tam przedłużono troszeczkę służbę wojskową, żeby był dłużej tutaj, no ale nie dało się tego zrobić na stałe, on nie chciał tutaj zostać, poszedł do Górnika i jak poszedł do tego Górnika, to się zaczęła wielkość Górnika i w 1957 roku Górnik pierwszy raz został mistrzem Polski. Ale masz też drugi przykład piłkarza, o którym wspominam, czyli Lucjan Brychczy. Słuchaj, to jest... Też Ślązak. Tak, on jest z Gliwic. Słuchaj, Lucjan Brychczy jest absolutnie wyjątkowym przykładem człowieka, który... To nie wiem, czy drugi jest taki w ogóle w historii Polski tak naprawdę. Przykład człowieka, który jest związany z jednym miejscem pracy. Bo Brychczy tutaj przyszedł w 1954 roku i od roku 1954, czyli lat ile? 65 już będzie, tak? Jeśli dobrze liczę, on jest w Warszawie jako piłkarz, jako trener. Dzisiaj już jest prezesem honorowym klubu i tak powinno być. I jego przekonali, żeby tu zostać. On chciał wracać, ale wiesz, wojsko miało swoje metody. On chciał wracać, ale przekonano jego żonę, żeby została. W 1957 roku, kiedy już sekretarzem generalnym został Lwowiak, pułkownik Edward Potorejko, on sprawował tę funkcję do roku 71, no to był złoty okres Legii. Miał takie układy z innymi odpowiednikami Legii w innych krajach. Najlepsze relacje miał z Honwedem Budapeszt i z Partizanem Belgrad, że Legia bez przerwy wyjeżdżała czy do Budapesztu, czy do Jugosławii na jakieś zgrupowania i uczyła się od tamtych. I to polegało na tym, że na przykład Potorejko brał za telefon i dzwonił do kolegi prezesa klubu Partizan Belgrad i mówił mu, słuchaj, tam może tam by pojechali ci moi tam za tydzień gdzieś nad Adriatyk, a tamten mówił, dobra, to niech przyjeżdżają, mają załatwiane. A tamten, czyli prezydent czy prezes Partizana, nazywał się Franjo Tudjman. I to był ten słynny Franjo Tudjman, to był nacjonalista chorwacki, który potem został pierwszym prezydentem niepodległej Chorwacji. Kontakty z Honvedem oznaczały kontakty z wielką, słynną węgierską złotą jedenastką Gustava Szebesza. Czyli jak tam legioniści jechali na zgrupowanie i tam na Wyspie Małgorzaty trenowali, to wspólnie z piłkarzami Honvedu, czyli najlepszymi piłkarzami świata. Puszkaszem, Bożikiem, Ciborem, Hidegutim. I to było to. Oni się w ten sposób uczyli. I to było cudowne. Wiem, że będzie ciężko takie radiowe streszczenie. Kim był Kazimierz Dejna dla Legii Warszawa? Znaliście się osobiście, wiem, że naprawdę będzie ci ciężko się streścić. Moim zdaniem Kazimierz Dejna był najlepszym polskim piłkarzem w historii. Jak on wszedł do Legii, jeszcze jako napastnik, tutaj Jarosław Wojwoda go, czeski trener, go przestawił do pomocy. Powiedział mu, ty jesteś urodzonym pomocnikiem. To jest, jak mówię, rok 66. I Dejna trafia do drużyny absolutnie wyjątkowej, jednej z najlepszych w historii Polski, bo to jest klubowej drużyny. Bo to jest Grotyński w bramce, Władysław Stachurski na prawej obronie, Feliks Niedziółka i Andrzej Zygmunt na stoperach, Tosiek Trzaskowski z lewej strony, w pomocy gra Bernard Blaut, Kazimierz Dejna, Lucjan Brychczy, a w ataku z prawej Janusz Żmijewski, z lewej Robert Gatocha, w środku Jan Pieszko. I oni po prostu zdominowali ligę. Z nimi mógł równać tylko Górnik Zabrze Bańskiego i wcześniej jeszcze Pol. I to były dwie drużyny, które zdominowały ligę. Dejna był kimś takim, kto moim zdaniem pchnął polski futbol do przodu, dlatego że on robił coś nowego, czego wcześniej nie było. Ja wiem, że się zmieniały systemy gry, role poszczególnych zawodników na boisku, że to wszystko szło w kierunku futbolu totalnego, który już w latach 70. nastąpił, można powiedzieć. Ale Dejna się w tym wszystkim odnajdywał jako wybitny strateg, facet, który nie tylko widział, co się dzieje na boisku, i to jest moje ulubione stwierdzenie, potrafił przewidywać kilka podań naprzód, tak jak szachista ruchy na szachownicy. Nie tylko to widział, nie tylko to rozumiał, ale wiedział, co zrobić, żeby albo tę sytuację wykorzystać, albo się działaniom przeciwnika przeciwstawić. To był facet absolutnie genialny, ja się nie waham tego słowa użyć. On po prostu wiedział, jak kopnąć, wiedział, komu podać, wiedział, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Jak rozmawiasz z piłkarzami, którzy z nim grali, to każdy ci powie, że jak Kaziu Dejna miał piłkę, no Robert Gadocha też to mówił, mówi, jak Kaziu miał piłkę, to ja już wiedziałem, co mam robić. I wiedziałem też, że jak pobiegnę tym swoim lewym skrzydłem, to nie będę musiał przyspieszać, nie będę musiał zwalniać, mam to wszystko robić tak, jak potrafię, swoim tempem, bo i tak Kazio mi da podanie na 40 metrów na nos. I tak było. On nie krzyczał na boisku, on nie podnosił głosu, on był teoretycznie taki flegmatyczny, wydawało się. Ale ja mówię, on może i wolno biegał, ale on szybko myślał. On myślał szybciej od innych. A jakim on był człowiekiem? Cichy, spokojny, fajny gość, taki bardzo życzliwy. Jak znosił popularność? On nie robił nic w tym kierunku, żeby być popularnym. To znaczy, wiesz, to nie był typ Włodka Lubańskiego, który bardzo dobrze się czuł przed kamerą, przed mikrofonem. Kazio tego unika. Mówił jak mówił, mówił, no, powiedziałbym normalnie po polsku. Nie wymawiał tylko ech, co fajnie brzmiało, jak przeklinał na przykład. Wiesz, on był wielki na boisku. A tak poza boiskiem, jakby ktoś nie wiedział, kto to jest, no to no idzie taki facet, ma te swoje, jak to mówił trener Wojwoda, kotlety, a inni mówili PKS-y, to były takie, wiesz, baki takie tutaj, do, aż tutaj do brody. Był bardzo atrakcyjny podobno, tutaj dochodzimy do tego wątku bardzo często poruszanego. Lubił życie, tak bym powiedział. Nawet kochał. Kochał życie. Pić to on nie pił za bardzo, on niestety się rozpił dopiero w Anglii, kiedy nic mu nie szło i szukał gdzieś tam jakiegoś ukojenia. Natomiast w Polsce to nie był typ pijaka, no ale nie był też abstynentem. Natomiast no, on miał inne hobby. Krótko mówiąc, on bardzo lubił przebywać w towarzystwie kobiet. I z tego, co mi wiadomo, one mu to uczucie odwzajemniały. Ku obopólnemu zadowoleniu. I na tym bym poprzestał. Stefan Szczepłek w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim o Legii Powojennej i o Dejnie. No to dołóżmy coś, Janku, do tego Dejny, bo to rzeczywiście genialny piłkarz. I nie wiem, czy wiesz, że Pablo Pavo razem z zespołem Jordan zaśpiewali taką oto piosenkę, Legenda Dejny. Nie znam. Posłuchaj. Zajrzyjmy na stadion warszawskiej Legii. Tomek Kowalczyk, pół godziny meczu za nami. Czy Legia ma przewagę? Ma przewagę, wynik jednak wciąż 0-0. Dwie doskonałe sytuacje legionistów w 21 minucie. Agra strzelał z bliskiej odległości, ale Michał Peskowicz doskonale wybronił. Kilka chwil później znowu Agra przedzierał się prawą stroną. Piłka spadła pod nogi Sandro Kulenowicza. No i obrońcy w ostatniej chwili też odbili piłkę i ta nie wpadła do bramki. No a skoro mówicie o Kazimierzu Dejnie, to tutaj przed spotkaniem wielka podobizna Kazimierza Dejny na środku boiska. To nawiązanie do takiej symbolicznej inauguracji roku Dejny w 30. rocznicę śmierci, bo w tym roku we wrześniu minie 30 lat od śmierci Kazimierza Dejny. No a członkowie zarządu Legii, Dariusz Mioduski, Janusz Dorosiewicz i kustosz Muzeum Legijnego Wiktor Bołba odwiedzili dziś Powązki i grup Kazimierza Dejny. Wszyscy tutaj oczywiście pamiętają legendę klubu. No, teraz ci następcy Kazimierza Dejny w 37 minucie remisują z Krakowią 0-0. Potrafiło grać Milan i załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie, nie będzie nigdy niestety. Co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta. Dumał Kociewia, Starogard pamięta. Większy od starosty, wójta, prezydenta. Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta. Dumał Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. I mieliśmy się połączyć z Filipem Jastrzębskim, który jest na Ursynowie, ale wcześniej jeszcze Tomek Kowalczyk, bo zmiana wyniku na Legii. Krakowia obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu. Jest akcja z prawej strony boiska, przerzucenie piłki na lewą flankę, no i tam dopada do piłki Hernandez, strzela, wpadając w pole karne i bezradny jest Radosław Majewski. Raz jeszcze piłka wcześniej wyblokowana, później już właściwie trafia z 7 metrów i bez żadnych szans jest Radosław Majewski, a zatem to Krakowia obejmuje prowadzenie, no i kto wie, czy po tych 68 latach pierwszy raz od takiego czasu nie wygra w Warszawie. Oczywiście do tego jeszcze daleka droga, ale w 40 minucie tego spotkania goście prowadzą przy Łazienkowskiej 1-0. Bardzo Ci dziękujemy. Relacje Tomka Kowalczyka w audycji Przy Muzyce o Sporcie w programie pierwszym Polskiego Radia po godzinie 19. A teraz Filip Jastrzębski, sala na Ursynowie i finał Pucharu Polski Koszykarzy. Jaka sytuacja? Zakończyła się właśnie druga kwarta, czyli jesteśmy po połowie tego spotkania. Arka Gdynia prowadzi ze Stalą Ostrów Wielkopolski 39-37. Gdynianie przegrywali już kilkoma punktami, 9 bodajże, ale potem odwrócili sytuację, prowadzili już nawet 5 punktami. Później znowu pod koniec dobrze zagrała Stal, no i bardzo dobrze radzi sobie Mateusz Kostrzewski w Stali, który zdobył 10 punktów, podobnie jak w drużynie rywali Bartłomiej Wołoszyn. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy tego meczu finałowego Puchar Polski. Na razie minimalnie lepsza Arka Gdynia, która prowadzi, przypomnę, 39-37. Bardzo dziękujemy. Relacje Filipa Jastrzębskiego w audycji Przy Muzyce o Sporcie po godzinie 19. My jeszcze zobaczymy, jaka jest sytuacja w Bełchatowie. Skra remisuje z Kuprum Lubin 1-1. Przed chwilą zaczęła się trzecia partia. Mówiliśmy o nowej królowie zimy, czyli Natalii Maliszewskiej, ale myślę, że warto też powiedzieć o jeszcze jednej bohaterce. To Ewa Swoboda, nasza sprinterka. Jak tylko pojawi się na bieżni, to wygrywa. Polka zapewniła sobie zwycięstwo w prestiżowym cyklu World Indoor Tour, a wcześniej w Toruniu została halową mistrzynią Polski na 60 metrów. Jej czas to 7 sekund i 15 setnych. To bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się halowymi mistrzostwami Europy. Cieszę się, bo naprawdę może to pokazywać, że z dołu można wyjść naprawdę do góry. Ile ja biegałam w tamtym roku? 7:21 chyba najszybciej? 7:18 czy tam 15 w 2017. No i 7:08. No także to jest duża różnica. To jest dużo pracy i wyrzeczeń. Ale wczoraj też świetnie poszło Klaudii Siciarz. Nasza zawodniczka rywalizuje na dystansie 60 metrów przez płotki. Jej wynik 7 sekund i 95 setnych to od wczoraj trzeci rezultat w Europie. To zasługa mojej trenerki Ewy Szusarczyk, która mnie prowadzi tutaj z rozwagą i głową. Dokładamy powoli, delikatnie trening. Konsultujemy trening i ewentualne skutki uboczne z fizjoterapeutą, z Januszem Trytkiem. Bardzo dobrze nam się tutaj biega, nie potrzebujemy jeździć za granicę, żeby rzeczywiście fajne wyniki zrobić. Przed halowymi mistrzostwami Europy w Glasgow jesteśmy spokojni, jeśli chodzi też o formę Sofie Naui. Kilka dni temu w Czechach nasza zawodniczka na 1500 metrów po pokonała z czasem 4 minuty 5 sekund i 22 setnych. To drugi w tym roku rezultat na świecie. Wczoraj w Toruniu nie dała rywalkom najmniejszych szans. Wygrała z czasem 4 minuty 15 sekund i 62 setny. U mężczyzn równych sobie nie miał natomiast Michał Rozmys. 3 minuty 43 sekundy i 41 setnych. Rozmys powiedział na mecie, że walczył nie tylko z rywalami, ale też, podobnie jak ja i Michał, z infekcją. Ja się cały czas czaiłem jak najdłużej mogłem, bo jestem zaraz po chorobie. W sumie jestem nadal chory, podziębiony i nie chciałem szarżować, chciałem to po prostu pokonać jak najmniejszym nakładem sił, w ogóle się w to nie angażując. Po prostu biegłem swoje. Wygrałem i jest to mój złoty medal, drugi na hali i to pokazuje, że jestem w dobrej dyspozycji na Glasgow. Patrzymy na to, co dzieje się w Toruniu. Zakończył się konkurs skoku o tyczce. Wygrała Aneta Rysk, skoków zwyż, wygrała Aneta Ryc, 1,81 m. Iga Baumgart wygrała bieg na 400 metrów. Dystans pokonała w 52 sekundy i 5 setnych. A wśród panów najlepszy był Karol Zalewski. Trwa rywalizacja skoku o tyczce. Wygrywa Piotr Lisek. Zmiana wyniku na Łazienkowskiej. Halo, Tomek Kowalczyk. Co się dzieje? Cracovia prowadzi już 2-0. Javier Hernandez strzelił drugą bramkę. Błąd obrony, dopada do piłki w okolicach pola bramkowego, strzela prawą nogą i gol, piłka wpada do bramki Majeckiego. Jeszcze tutaj trwa jakaś dyskusja Piotra Lasyka z zawodnikami Legii, oni protestują, uważają, że tam było jakieś przewinienie, ale sędzia się tego nie dopatrzył, nie było wideo weryfikacji. Gramy, rozpoczynamy grę od środka i w 43 minucie tego spotkania Cracovia prowadzi 2-0 w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Sensacja wisi w powietrzu. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Charlotte. Tam rozgrywany jest weekend gwiazd Ligi NBA. Za nami już mecz wschodzących gwiazd, konkursy zręcznościowe, no ale przed nami ten najbardziej interesujący, czyli mecz All-Stars. Z jednej strony team LeBrona Jamesa przeciwko zespołowi Giannisa Antetokounmpo. Wszystko, co dzieje się podczas tych zdarzeń w Charlotte, śledzi Jan Pachlowski. Część z Państwa może się zastanawiać teraz, dlaczego nie mówimy o tradycyjnym meczu wschód-zachód. Przypominamy, że NBA 2 lata temu zdecydowała się zmienić formułę, aby atrakcyjnić całe to wydarzenie. Gracze nie są wybierani do tych zespołów, jak miało to wcześniej miejsce. Teraz głosowanie odbywa się na kapitanów drużyn, którzy potem dobierają koszykarzy. Będący aktualnie bez klubu, miejmy nadzieję, że tylko chwilowo. Marcin Gortat podkreśla, że do zmian musiało dojść. Nasz koszykarz zarazem dodaje, że nie jest wielkim fanem All-Stars. Musieli troszeczkę pozmieniać goły tutaj całego meczu gwiazd. Zobaczymy, czy wyjdzie to na lepsze. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mecz gwiazd kompletnie, ale to kompletnie mnie nie interesuje. Bodajże od 5 czy 6 lat nie widziałem meczu gwiazd ani żadnego konkursu, dlatego nie zamierzam nawet i w tym roku oglądać. All-Stars nazywane jest sportowym światem koszykówki o globalnym zasięgu. Nie brakuje jednak także stwierdzeń, że to raczej koszykarski cyrk. Bilety na te wydarzenie dla zwykłego śmiertelnika są praktycznie nie do zdobycia. Trafiają one w ręce sponsorów. Jest to forma podziękowania dla nich za wsparcie ligi oraz rodzin zawodników. Jedyne wejściówki można tak naprawdę kupić na miejsca zlokalizowane najwyżej w hali, a to i tak graniczy z cudem. Impreza rozpoczęła się w piątek. Na parkiecie rywalizowały wschodzące gwiazdy NBA, dla których tak naprawdę rozpoczyna się dopiero prawdziwa przygoda z tymi rozgrywkami. Tradycyjnie, jak to w ostatnich latach bywało, gospodarze Amerykanie zagrali z zawodnikami zagranicznymi, czyli resztą świata. Ci pierwsi wygrali 161-144. Drużynie gości zawiódł trochę robiący furorę ostatnio Słoweniec Luka Doncic, który uzyskał zaledwie 13 punktów. Wydarzenie to było jednak dopiero przedsmakiem całego widowiska. Minionej nocy przeprowadzono konkursy zręcznościowe. Najpierw niespodziewanym zwycięzcą zawodów najlepiej rzucających za trzy został Joe Harris z Brooklyn Nets. Ogłoszono go przy okazji królem trójek. Co ciekawe, w swoim rodzinnym mieście przegrał specjalista od tego elementu gry, Steph Curry. W konkursie uczestniczył też jego brat Seth. Obaj założyli się o to, że ten, kto będzie gorszy, będzie płacił za bilety na mecze zwycięzcy do końca kariery. Doświadczony gracz Golden State Warriors okazał się lepszy. AT&T Slam Dunk Champion! Natomiast triumfatorem wsadów do kosza został koszykarz Oklahoma City, Hamidou Diallo. W tym przypadku pomysłowość rywalizujących nie znała granic, ale Diallo, określany teraz nowym Supermanem, przeskoczył nad mającym grubo ponad 2 metry legendarnym Shaquillem O'Neal'em. Zapakował piłkę tam, gdzie trzeba, a potem długo jeszcze wisiał nad obręczą. To był dobry wsad, atmosfera na trybunach była super, wszystko jak oczekiwałem, wygraną dedykuję mojej mamie, powiedział zwycięzca. Przed nami dzisiejszej nocy czasu polskiego mecz gwiazd, przypominamy, że grają ze sobą teamy LeBrona Jamesa i Giannisa Antetokounmpo. Tradycyjnie należy się spodziewać wielu fajerwerków, gry bez defensywy, dużej ilości punktów, a prawdziwe emocje będą tylko wtedy, gdy w końcówce wynik będzie oscylował w granicach remisu. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bardzo Jankowi dziękujemy. Ty masz jutro serwisy sportowe 7, 8, 9. Na tak pewno jest. Będzie relacja Jana Pachlowskiego, który ten mecz będzie dla Państwa obserwował. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Spójrzmy, co dzieje się w Hiszpanii. Raúl. 24. kolejka hiszpańskiej La Ligi upłynęła pod znakiem sporych męczarni faworytów. Jako pierwsi przykład dali piłkarze Atletico Madryt. Choć mecz formalnie wyjazdowy, gościli za miedzą Rayo Vallecano. Patrząc na przebieg spotkania, można było mieć wątpliwości, czy piłkarze nie pozamieniali się na koszulki. To Rayo prowadziło grę i groźnie atakowało. Od czego ma się jednak w składzie duet Morata-Griezmann. Se interpone Abdullah Dybala, baja Morata, Antoine! Więcej goli nie padło i skończyło się na skromnym 0-1. Zawsze gra nam się tutaj trudno. Początek mieliśmy niezły, później Rayo mocno się poprawiło. W drugiej połowie zagraliśmy trochę odważniej i to pozwoliło nam osiągnąć swój cel w tym trudnym meczu. En un partido que fue muy duro, claro. Mówił po spotkaniu Diego Simeone, który na mocy nowego kontraktu cele Atletico ma wyznaczać do 2022 roku. Na półgwizdka zagrała wczoraj również liderująca FC Barcelona. Chociaż trzeba przyznać, że w meczu z Valladolid świetnie spisał się bramkarz gości, wyszkolony zresztą w Barcelonie, Jordi Masip. Ukoronowaniem jego występu obroniony w 85. minucie rzut karny wykonywany przez Lionela Messiego. W 43. minucie górą był jednak Argentyńczyk i w ten sposób to Barcelona wygrała 1-0. 3 punkty to 3 punkty, jak mantrę powtarzali po meczu piłkarze Barcelony, w tym Gerard Piqué. Więcej szans mieliśmy w drugiej połowie. Brakowało nam skuteczności, ale wygraliśmy. 3 punkty są dla nas najważniejsze. Teraz szykujemy się na mecz z Lyonem. W negatywnym znaczeniu dokonania Atletico i Barcelony poprawił Real. Jeśli nasi rywale po męczarniach wygrywali, to my przegramy. Jak pomyśleli, tak zrobili i po dzisiejszym 1-2 z Gironą na Santiago Bernabeu wracają demony z początku sezonu. Dla Girony było to pierwsze zwycięstwo od 3 miesięcy, dla Realu szybki powrót na 3. miejsce w tabeli. W pozostałych meczach spore rozczarowanie Getafe, które aż do 67. minuty prowadziło w wyjazdowym meczu z Eibarem 0-2, by mecz skończyć tylko z 1 punktem po remisie 2-2. Dryfująca w stronę strefy spadkowej Celta, która tym razem 1-4 przegrała z Levante, oraz goniący czołówkę Real Sociedad, który pewnie pokonał Leganés 3-0. Jeszcze dziś, późnym wieczorem, o utrzymanie kontaktu z czołówką tabeli powalczy Betis z Deportivo Alaves. 24. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Huesky z Atletikiem Bilbao. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To była Hiszpania, natomiast w Niemczech 22. kolejka zaczęła się od derbów Bawarii. Augsburg grał z Bayernem. Augsburg przegrał 2-3. Robert Lewandowski mógł zostać najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi, ale tym razem do siatki nie trafił. Borussia Mönchengladbach pogubiła punkty, zremisowała z Frankfurtem 1-1, natomiast jutro Norymberga zagra z Borussią Dortmund. We Włoszech Juventus Frosinone 3-0. Wojtek Szczęsny, pełny mecz. Milan pokonał Atalantę Bergamo 3-1, dwa razy trafił Piątek i to już w tej chwili robi się piątkomania. W dzisiejszych spotkaniach ciekawszych Spal z Fiorentyną przegrał 1-4, Genoa wygrała z Lazio 2-1, Udinese pokonało Chievo 1-0, Inter zremisował z Sampdorią 0-0, a wieczorem o 20.30 Napoli kontra Torino, czyli Zieliński i Milik. Zobaczymy, co dziś pokażą na boisku w Neapolu. Oby pokazali się z jak najlepszej strony. Przypominamy Państwu, że sensacyjnie po pierwszej połowie meczu w Warszawie Krakowia prowadzi z Legią 2-0. Tak, no i zobaczymy, jak to się skończy. Ile czekają lat? 68 lat. Zobaczymy. Pasy jeszcze 60 lat. My bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Agnieszka Łukasiewicz i Ela Różycka, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Michał Olszański. Mieliśmy prawdziwą przyjemność spędzić z Państwem te 2 godziny. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.